ostre cięcia na plus.pl. Na przykład Huawei Mate 20 Pro, taniej o 390 zł. Sprawdź na plus.pl. Plus. Brawo ty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 listopada, minęła 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Były wiceminister finansów Dariusz Daniluk zeznaje przed Komisją Śledczą do spraw VAT-u. Rosja wprowadza nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w Cieśninie Kerczeńskiej. Działacze Greenpeace wspięli się na chłodnię kominową elektrowni Bełchatów. Były wiceminister finansów Dariusz Daniluk odpowiada na pytania członków Sejmowej Komisji Śledczej do spraw podatku VAT. Od dziś komisja pracuje też w nieco zmienionym składzie, ma nowego wiceprzewodniczącego. W Sejmie jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Powiedz, skąd te zmiany i co do tej pory zeznał pierwszy z dzisiejszych świadków? Zmiany mają związek z niedawnym odejściem Marka Jakubiaka z ruchu Kukiz 15. Poseł pełnił funkcję jednego z dwóch wiceprzewodniczących Komisji VAT-owskiej. W jego miejsce do pracy w tejże komisji klub Kukiz 15 skierował posła Błażeja Pardę. Dlatego dzisiejsze przesłuchanie poprzedziło głosowanie. Chciałbym zaproponować pana posła Błażeja Pardę, właśnie naszego nowego kolega, by został wiceprzewodniczącym komisji. Mamy 4 głosy za, 0 głosów przeciw, 3 głosy wstrzymujące. Stwierdzam, że komisja wybrała pana posła Błażeja Pardę na zastępcę przewodniczącego komisji. Procedurę głosowania przeprowadził oczywiście przewodniczący komisji i poseł PiS Marcin Horała. Z kolei wracając do dzisiejszego przesłuchania, to były wiceminister finansów Dariusz Daniluk na wstępie powiedział komisji, że nie zajmował się kwestią podatku VAT w resorcie finansów. Nie leżało to w moich kompetencjach, miałem inne zadanie. No, w kwestii technicznej też chciałem powiedzieć, że ta lampa naprzeciwko dosyć mocno mnie razi, ale jakoś dam sobie z tym radę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Znaczy, nie wiem, kto jest dysponentem lampy, ale w miarę możliwości prosimy o zmniejszenie rażenia świadka. Kwestia techniczna związana z oświetleniem sali została już rozwiązana, a na koniec dodam, że po południu komisja przesłucha jeszcze innego byłego wiceministra finansów Ludwika Koteckiego. Sejmu Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za te relacje. Rosja wprowadziła nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w Cieśninie Kerczeńskiej. Poinformowała o tym rzeczniczka dyplomacji Maria Zacharowa. Nie podała jednak szczegółów. W niedzielę rosyjskie służby graniczne staranowały, ostrzelały i zajęły 3 ukraińskie okręty wojskowe. Ten incydent potępiła Polska oraz inne kraje Unii Europejskiej oraz NATO, a także wezwały Moskwę do uwolnienia aresztowanych marynarzy. Więcej na temat obecnej sytuacji nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Według rzeczniczki rosyjskiego MSZ nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w Cieśninie Kerczeńskiej zostały wprowadzone w związku z sytuacją na Ukrainie i ewentualnymi zagrożeniami dla ruchu na moście łączącym Rosję z anektowanym Krymem. W poniedziałek Kijów ogłosił wprowadzenie od 28 listopada stanu wojennego na obszarze 10 regionów graniczących z Rosją i Naddniestrzem. Moskwa twierdzi, że ukraińskie jednostki próbowały niezgodnie z prawem morskim przedostać się z Morza Czarnego na Morze Azowskie. Jednak większość rosyjskich ekspertów i komentatorów jest innego zdania. Przypominają oni o umowie ukraińsko-rosyjskiej z 2003 roku, która gwarantuje statkom cywilnym i wojskowym swobodny dostęp do Cieśniny Kerczeńskiej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz ważne informacje z dróg w Wielkopolsce. Po porannych wypadkach przejezdna jest już droga krajowa nr 32 między Grodziskiem Wielkopolskim a Ruchocicami. Utrudnienia występują jednak nadal na krajowej 11 między Chodzieżą a Piłą. Ruch jest całkowicie zablokowany. Policja wyznaczyła objazdy przez miejscowość Czarnków. Grupa 9 działaczy Greenpeace wspięła się na liczącą 180 metrów chłodnię kominową elektrowni Bełchatów. Jak mówią, chcą zaprotestować w ten sposób przeciwko bierności polityków wobec kryzysu klimatycznego. Ekolodzy domagają się odejścia od węgla. Nie wykluczają, że akcja może potrwać kilka dni. Władze elektrowni zapewniają, że sytuacja nie ma wpływu na pracę zakładu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju pochmurno, choć mogą też być większe przejaśnienia. Miejscami na południu i wschodzie kraju śnieg, a na Pomorzu deszcz ze śniegiem. Na termometrach minus 1 stopień w Małopolsce i na Podlasiu, 0 na Śląsku i na Mazowszu, 1 stopień w Wielkopolsce, do 3 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Konkurs dramaturgiczny Nasłuchiwanie, Niepodległość, rozstrzygnięty. Nie miejsce. Autarkia. Radio Wolna Europa. I w Anioły. Wojna, dziecko, matka. Tych 5 zwycięskich sztuk zaprezentujemy podczas 5. Maratonu Słuchowisk, który odbędzie się w Instytucie Teatralnym w Warszawie. 2 grudnia o godzinie 12. Wstęp wolny. Zapraszamy. Dominika Kluźniak, jurorka. A

Monika Bożyn w Piosence Dnia, 11 minut po 11. Teraz będzie jeszcze jedna piosenka przewidziana do odtworzenia w dzisiejszym programie do południa. Wiem, że się trochę przy niej upieram, no ale cóż, tak mam. Hashpipe, to. Ładnie grają i Lukather świetnie wycina na gitarze. Hashpipe, zespół Toto w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Teraz będzie coś dla tych, którzy zainteresowani są modą. O idei odpowiedzialnej mody słychać coraz częściej. Zanim włożymy do koszyka kolejną parę spodni, warto zastanowić się nad tym, gdzie zostały wyprodukowane. W piątkowy wieczór w kinie Wisła w opozycji do Black Friday odbyło się wydarzenie pod nazwą Naprawmy modę w czarny piątek, podczas którego uczestnicy dowiedzieli się na ten temat nieco więcej. Co tutaj panie robią przy tych wieszakach? Robimy wymianę, to znaczy przyniosłyśmy trochę nieużywanych już ubrań i mamy nadzieję coś znaleźć. To jest sukienka, chyba najnowszy trend, bo ma dużo srebrnych perełek. No naprawdę, jak od Dolce & Gabbana. Ale Aśka to bardzo wchodzi w stylu, bardzo. Maciej Skinderowicz, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie. Ten giftbox to taka wymienialnia. Możemy się po prostu pozbyć ubrań, które już nie nosimy, ale są w dobrym stanie. Możemy też wziąć ubrania, które ktoś tutaj zostawił, czyli tak naprawdę nie musimy kupować tych ubrań, tylko możemy wziąć coś, co komuś jest niepotrzebne, dzięki temu mniej zanieczyszczamy środowiska. Te materiały, te ubrania nie wylądują na wysypisku śmieci, nie zostaną spalone, tylko jeszcze będą mogły mieć drugie życie. Marta Karwacka, firma Sensa i blog How to Warfare. Odpowiedzialna moda to, myślę, myślenia o tym, co ja chcę nosić, skąd chcę mieć to ubranie i jaki ja chcę mieć wpływ na świat, na otoczenie, na to, co jest wokół mnie. Maria Huma, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie. 2,5 miliona ton odpadów ląduje w tym momencie na wysypiskach. No i się to niszczy, to nie jest w ogóle w żaden sposób wykorzystywane. Chociaż z plastikiem przynajmniej wykorzystujemy w Polsce 20% idzie do recyklingu, a odpadów tekstylnych prawie wcale. Ta szybka moda doprowadziła nas do tego, że po prostu kupujemy, używamy 3 razy, wyrzucamy. I to jest albo spalane, albo latami po prostu nie rozkłada się na wysypiskach odpadów. Zachęcam do tego, żeby nie kupować przede wszystkim, że mamy już tyle kupionych rzeczy, więc zaczęłabym od tego, żeby sprawdzić, czy ja na pewno muszę kupić, a jeśli muszę kupić, to czy mogę kupić używane, a jeśli nie chcę używanego, co też rozumiem, no to wtedy warto albo kupować rzeczywiście marki, które już komunikują, że są etyczne. I mamy, proszę zauważyć, też coraz więcej second handów, które nazywają się vintage. One są już naprawdę fajne i coraz więcej jest osób, które naprawdę czuje się dobrze z tym, że kupuje z drugiej ręki. Warto przede wszystkim kupując zwrócić uwagę na materiał, z którego jest wykonane ubranie, bo na przykład bawełna ekologiczna to ma mniej więcej o 90% zmniejszony wpływ swojej szkodliwości na środowisko w porównaniu z konwencjonalną bawełną. Bawełna Fairtrade produkowana z poszanowaniem praw człowieka, praw rolników, którzy ją wyprodukowali. Monika Krawczykowska, jestem ekoprojektantką, twórczynią polskiej marki etycznej i wegańskiej Slogan. Czasem nam się wydaje, że kupujemy coś naprawdę nowego, co jest dla nas bezpieczne, a okazuje się, że ten materiał zawiera bardzo dużo w sobie substancji toksycznych. Liczę na to, że w ciągu 2-3 lat, 5 może dostęp do tej odzieży odpowiedzialnej czy akcesoriów będzie o wiele łatwiejszy. Dzisiaj jeszcze trzeba poświęcić czas, energię. O odpowiedzialnej modzie z uczestnikami i organizatorami rozmawiała Aleksandra Cieślik. Tu program trzeci, jeszcze jeden utwór, przy którym też się trochę upieram. To jest duet Marianne Faithfull i Nick Cave. Friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the gypsy fairy queen. I follow the gypsy fairy queen. She walks the length and breadth of England, singing her song, using her wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. And I follow, follow, follow the gypsy fairy queen. Exist, exist, exist in the twilight in between. She bears a blackthorn staff to help her in her walking. I only listen to her sing, but I never hear her talking anymore. The ones she did, the ones she did. follow, follow, follow my gypsy fairy. We exist, exist, exist in the twilight in between. Follow, follow, follow my gypsy fairy queen. We exist, exist, exist in the country in between. Me and my gypsy queen. Dziękujemy bardzo, to było piękne. Marianne Faithfull i Nick Cave w programie trzecim. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day, so tired. Before the day I met you, life was so unkind. You're the key to my peace of mind. 'Cause you made me feel, you made me feel, you made me feel like a natural woman. My soul was in the lost and found. You came along to claim it. I didn't know just what was wrong with me till your kiss helped me name it. Now I'm no longer doubtful of what I'm living. Ja była Aretha Franklin, tu program trzeci. Biorę głęboki oddech, dlatego że piosenka, która się pojawi, musi być poprzedzona komentarzem. Mianowicie to już nie jest taki utwór, przy którym się upieram. To jest utwór, przy którym maniakalnie się upieram. A ostatnio trochę się wstrzymywałem, dlatego że dostałem paskudny list od słuchacza, którego imienia nie pamiętam, a list jest z ubiegłego tygodnia, nie potrafię go odnaleźć. W razie list zawierał inwektywy pod moim adresem dotyczące tego, jaki to ja jestem i co ja tu w ogóle robię, a dotyczył właśnie tego utworu. Ale w związku z tym, że zdecydowanie więcej słuchaczy pisze, aby pani Izabela pojawiała się w naszych spotkaniach, no to bez wyrzutów sumienia, panna Izabela. Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais,

To chyba jakaś miłość między nami do siebie i do muzyki. No musicie się lubić, ale chcę zapytać, czy jeszcze czasem teraz po 20 latach? A nie, to zacznę od tego, co teraz u was słychać. A bardzo wiele się dzieje. Jesteśmy zdrowi, to raz. Jesteśmy razem, mamy wspaniałe rodziny, a w kategoriach zawodowych no podróżujemy po świecie, współpracujemy z wspaniałymi muzykami, chociażby takimi jak Jerzy Maksymiuk, Leszek Możdżer i wiele, wiele, wiele jeszcze innych ciekawych rzeczy się dzieje. Wydaliśmy płytę w tym roku, w lutym, także zrezygnowaliśmy z bardzo wielu menadżerów na świecie. Mamy wyłącznie, mamy swoje wydawnictwo rodzinne, mamy swoje wydawnictwo płytowe, nutowe. Pracujemy z dziećmi, mamy swoją orkiestrę, swój festiwal dziecięcy i żyjemy. Czasem jeszcze wracacie do tych początków Motion Trio? Jak to było? Proszę przypomnieć. Ale rzeczywiście, że tak. Początki to zawsze wspomina się dobrze, ponieważ myśli się tylko o tych dobrych chwilach, które wtedy się przeżywało, a graliśmy na ulicach. W międzyczasie wygraliśmy konkurs imienia Krzysztofa Pendereckiego współczesnej muzyki, potem znowu pojechaliśmy na ulicę, potem wygraliśmy WOMEX, World Music Exposition, zjechaliśmy cały świat, po czym współpracowaliśmy z Michaelem Nymanem, chodziliśmy w okularach, kolega miał długie włosy, teraz ich już nie ma, ewoluujemy absolutnie do przodu, natomiast wspominamy wspaniale te czasy, które zwieńczyliśmy płytą Pictures from the Street, czasy z ulicy, czasy takiej beztroski, ale tam też się coś jakby konstytuowało w nas, jakieś takie poczucie więzi. I ona została. I ja mam fajne. Największy szacunek dla muzyków ulicy, dlatego, że to jest chyba najtrudniejsza sala koncertowa na świecie. Zdecydowanie. Myślę, że kiedyś taką książkę napiszę o sposobach przeżycia grając na ulicy, a doświadczenie mam takie, że ja jeździłem na samym początku sam. Zjechałem po Europy z akordeonem, pamiętam, miałem koszulę w nutki. Proszę sobie wyobrazić, drodzy Państwo, że jestem bez włosów teraz. Natomiast kiedyś miałem bardzo fajne, długie, kręcone włosy i tak właśnie z akordeonem podróżowałem od Francji, Szwajcarii, Niemiec i musiałem naprawdę wybierać odpowiedni repertuar, żeby móc przetrwać na tym, że tak powiem, trudnym rynku. Żeby móc na chwilę zatrzymać osoby, które się spieszą, które nie są przygotowane na to, że będą odbierały muzykę i żeby się zainteresowały. Zdecydowanie. No to jeszcze pozostańmy przy koncertach, bo wydaje mi się, że Motion Trio to jest taki zespół, który bardzo przyjemnie słucha się waszej muzyki z płyt, ale żeby w pełni docenić to, co robicie i jak gracie, trzeba was chyba zobaczyć na żywo na koncercie. Ja też tak uważam i myślę, że tak jest z każdą muzyką wykonywaną na żywych instrumentach, na żywych, to znaczy akustycznych, tam gdzie jest potrzebny pewien kunszt wykonawczy i tutaj nie pomaga elektronika, nie pomagają wydłużone dźwięki, nie pomaga jakaś nadludzka promocja, tutaj trzeba naprawdę nawiązać wewnętrzny kontakt z publicznością i my to lubimy i tutaj takim wzorem dla nas odwiecznym jest Bobby McFerrin, którego płyty też może cudownie się słucha, ale mimo wszystko, kiedy jest się, a mieliśmy przyjemność, powiem nawiasem mówiąc, kilkukrotnie wystąpić z Bobem McFerrinem wspólnie, to jest przekaz, to jest wspaniała uczta i muzyczna, ale i duchowa, i wewnętrzna, i tego się trzymamy. Wielkim nauczycielem Bob McFerrin dla Motion Trio jest nadal. Panie Januszu, jeszcze pozwoli pan, że wykorzystam pana obecność. Takie pytanie, które jest pytaniem i publicznym, ale także takim pytaniem prywatnym, bowiem ja miałem z akordeonem kontakt przez mojego dziadka, który zresztą mnie zmuszał do zakładania tego akordeonu, a w związku z tym, że zawsze byłem wątłym dziecięciem, to było strasznie, potwornie ciężkie. Ale nie o tym. Chciałem zapytać, czy akordeon to jest instrument trudny? nie ma łatwych instrumentów. Jeżeli chce się dobrze grać na grzebieniu, to też trzeba włożyć bardzo ciężką pracę, czy na pile. Na pewno jest instrumentem ciężkim, natomiast to, co jest cudem akordeonisty jednym, który ja odkryłem, żaden akordeonista, który kocha granie, to, co robi, nie odczuwa ciężaru instrumentu, który ma na kolanach. My często gramy wiele godzin prób i nie odczuwamy tego. Może po latach na pewno gdzieś przerzucimy się na wózki, ale do momentu, kiedy jesteśmy jeszcze sprawni, nie odczuwamy tego. I rozmawiałem na ten temat z wieloma akordeonistami. Mówię, dokładnie jest to samo. Mogę go trzymać, on waży te kilkanaście kilogramów. Ja nie wiem, że on jest. On jest częścią mojego ciała i koniec. Mm-hmm. Może brzmi górnolotnie, ale tak to jest. Właściwie chodziło mi o to, czy on technicznie ten instrument jest trudny, ale pan odpowiedział na to, że nie ma łatwych instrumentów. Wiem, że dość powszechnie i w takim obiegowej opinii uważa się, że skrzypce są potwornie trudnym technicznym instrumentem. Są trudnym instrumentem, a mam tego bezpośrednie doświadczenie, ponieważ moja córka 13-letnia uczy się grać na skrzypcach i widzę, jakie to są kłopoty z tworzeniem dźwięku na samym początku. Natomiast akordeon niby ma gotowy dźwięk, natomiast trzeba go kreować przez miech cudowny, który się rozkłada, naprawdę można grać jak na klarnecie tą naszą prawą ręką, a jeszcze sobie doakompaniować. A jak pan wspomniał o swoim dziadku, dlaczegoż ten instrument był tak popularny? No właśnie dlatego, że był taką samowystarczającą orkiestrą. Brało się ten instrument, tak. Był akompaniament, można było zagrać i zawsze, najczęściej kojarzył się z czymś przyjemnym, z czymś raczej pozytywnym. No, nie grano na pogrzebach, na akordeonie, raczej były to wesela, raczej to były fajne spotkania. Co nam później wytykano przez całe lata, nie wiem czemu. Ja się bardzo kiedyś zdziwiłem na jednej z kolejnych edycji Rawy Blues, ponieważ pojawił się wirtuos akordeonu, który grał bluesa na akordeonie i zabrzmiało to świetnie. Zabrzmiało to świetnie i tak pewnie zabrzmi również 2 grudnia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Już się cieszę. Tak, ja zdaję sobie sprawę, że dla was to jest takie przyjazne studio i lubicie chyba tu koncertować. Jak najbardziej, z wielką przyjemnością. O 19:00 studio imienia Agnieszki Osieckiej. Motion Trio wystąpi dla państwa. Dla państwa mamy oczywiście zaproszenia. Proszę zadzwonić do Gabrieli. 2 2 7 3 Motion Trio na żywo 2 grudnia w studiu Agnieszki Osieckiej. Janusz Wojtarowicz z Motion Trio był państwa gościem. Serdecznie dziękuję i zapraszam na ten długo również przez nas wyczekiwany koncert. Panie Januszu, wszystkiego najlepszego i proszę kolegom przekazać ukłony i gratulacje z okazji 20-lecia. Robię to tutaj na antenie. Pozdrawiam was, Rudy. Dzień dobrego koncertu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. We'll be right back.

I na zakończenie naszego spotkania chciałem podziękować Gabrieli Darmetko, Michałowi Jakubikowi i Państwu za udział i panu Januszowi, który wysłał na zakończenie naszego spotkania zdjęcie z koncertu w Kolonii i dopisał jeszcze, że wszystko na tym zdjęciu jest tak, jak pan mówił, czyli ja na wstępie audycji. Zabrakło tylko chórków, bo nie zmieściły się w kadrze. No i ten koncert w Kolonii był kapitalny i pan Janusz z Myśli Boża wraz z żoną czeka już na Warszawę. A na nas czeka jeszcze jeden utwór Fila, który, jeśli się nie mylę, na koncercie będzie połączony. Zwykle w koncertowych wykonaniach pojawia się Two Hearts i You Can't Hurry Love jako jedna piosenka i być może na Stadionie Narodowym też tak będzie. Dziękuję za spotkanie i miłego dnia. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa, organizacja pożytku publicznego, łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i solidarnościowej. Upowszechnia wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Adam Borowski. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa. www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dostałeś w prezencie bony Sodexo. Wraz z kuponem promocyjnym na zakupy w MediaMarkt czeka na Ciebie 10% rabatu na RTV, laptopy i komputery PC lub 12% na produkty AGD. Na przykład kupując pralko-suszarkę Beko z silnikiem inwerterowym otrzymasz rabat 240 zł, płacąc tylko 1759 zł. Szczegóły akcji u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.